کام نہ سودا خدو سے خبر دیویت وہوا مرکب من کاف تشبیح و ان المقصورت و دک ان چدا دا مرکب دا دے اغه کاف تشبینا و دے ان مقصورانا اچانا ان ان مصنا ها دے کنا ها اغا قصا دا مزے مراد ان مقصورا دا من چاہا ان چ مقصور لو حمزا دا سرکے دا دے اینا مرکب دا یعنی پاس سرکے ہو کا ان ہو سرکے ہو کا کاف تشبیہ و بل دا ان خدای چې و انما فتحت و د شکه د فتح خاطر کړه شو نه ته انته ان څه کو ورسو ان ها کا ان ها چې ویلې د تقدم الکاف علیها دی واجب د مقصد د دې کاف نه علیها په دې کې کلمه ده ها ان باندې چې په دې کلمه ده ان باندې چې نه کبر مقدم شو دې کنا بدا احمد ته په دې کې څه ور کړه شو فتح خاطر څه فتح کچا ته مخ شوی دی پدین مو ول کنه ها چې وسره پر خجرانه چې دا واقعیا شي د سر کې وای نو مفتوخ دی وای دا کنه لکه مثال در کړو کنه چې پدین عجب تو من طول ان بکر قائم ہے نه من طول ها کنه ان بکر قائم ہے نے دو تک ایک نیند دے کنا دحت المضاف تا انا بکن کام تسا جک نے مضاف مجو کا شوا دا کنا این دو تک ایک نیند سا جک نے انا مفتوخ دا کنا نے دو تک ایک نیند چ کا پر دسو کا تے گیو خارا کو سے خر سے جارا دا تے کنا نے سے بیٹ ایک نیند این انو تر کے بیچ نیند انا دے کنا نا نہ کہ مجو جو واقعہ سی تے کنا دے ادیش بیٹھے مفتوخ تے دے اچ نے تو کدائی وی تے کنا چ وینم فتحتل فتحت فتخاذر کا شد ہے انہ تھا نہیں تھا تقدم القاف تقدم نے چاہ دے وجہ یہ کاف نہ علی یہاں فتح مون یہ سب لے کھانا تو کچھ دے مجرور واقعہ شد ہے مجرور واقعہ شد ہے انہ بے یا نام ذات نہ دا مذاب تے ذکر کچھ دا مرکب دے دے ہو دے دے ہے نا تے تھا نا دا پوسے دے کچھ دا مذاب دے خلیل اللہ وہ حضرت نے کہ صدا دا مذاب غرا دا چھنے تو کرا دے یہ جمہور پر مون دے دے کھانا دا ہٹول کا انہ فرا دے کھنے دا خر برا سے حاضر سر کے دا دا خاتے وضا شو دا نا چی دا دینا مورا غضب کنا دا دا خاتے سر کا انہ وضا شو وضا چی ایسا بے دے کنا دا موضوع برا سے حاضر چی شا دا بلا مسئلہ کو پا دیسا شی دیوی چی وقت تو خففو و کلا کلا بے کنا مخفف کبول آشی سیکو دا کا انہ نا لکا انہ مخفف کبول شو انہ مخفف دا سیدہ جی مخفف کبول شی چی سر کے برا شی کا انہ نہ ہاں ملغان ال عمل لا تیسرا کھانا دیکھو دیو جنا یہ ٹول سے دوا جو ہم کھانا کہ ان نہ تھا تو گوشی نہ ملغا کا ورت ان نہ تھا تو گوشی ویلے تو کہ بیا دیکھو جو عمل کو مشہ دے چا دیو جنا کو ہاں یہ پھیل دیو جنا کو بے دا کہ تم کہ تصف سے گوشی بیا ما شبیا تے پھیل سر سے سوال کام شو کام شو کھانا لکه چې هغه خیر د فلم ملي په تخا مونږ دی او دا په چا په سکون مونږ شو کنه بیا مو شابه ته خیر سره شو نه کې شو نه دی ونه چې دوی په چا مال کو دغه دوا جنا پټی کړي به ځوان تاسو ته مول ها نیل عمل غزا و تاسو تشو کنه نن زکر او بل لاته په دې په دوا جنا فاشې چې دا که ان چې محبوب شي به د مو شابه په شه غا سره چې کړي اها غانه نه اخو لکن اها بل الله پر تعب تشو کنه دا که ان بچي یې دې سره دغه وځه دے چھے ولکن نا وہ بل سکتا ہاں لکن نا خود مشاور چل سی دے چھے لیل استدراک ہے دا لکن نا چاہ دے پورا سی استدراک دے پورا استدراک چاہتے والا شی دفع دے ہاں تواہم چاہ کو درشی میں دے چھانا تے کلام ہے صدقان لکن سر سے دفع دے تواہم کو شی چار کو درشی میں دے چھانا تے کلام ہے صدقان اے کلام مقصبیت میں چکنے دے گنا صدقان پر کو درش ہوئے ایسا کو دائی چکنے لفیا کو جبنی پلکین سلام اچھا دوی چې وای توسطو لکه نه مثلا زه ته چې ځان زیدون سره کړه ځان زید په غلا مو تاسو زید چې دې غنا ته تا دا ته هم بده چې هغه به امر راو غلا دي څه نه ته چې دې خو ګرمل ګری دي سره ګر سره شې دي ها چې زید راو دا امر راو غلا دي ها مې په سر کې ته نه چې لکه نه امر لم یې چې دا کنه امر سره آ تو چې څنګه ورکان تا هم ا دې امر متعلق د پرتا هم چې وو امر سره پچی ہمیں دفع کر پڑا سنسا ہاں لیکن عمل صحیح گیا ہاں نظر ہو رہا دیوی چی ویتوسط بین کلمین متغائرین فی المعنا دیکھا نا او دعویٰ کیا کی جی تم یون دی دوی کلمین شی سر کنا امنا دی چاہ شی دیکھا نا خدا سے دوی کلمین متغائرین چاہ متغائر بھی نفیان و ثبوتن سر کنا نفیان و ثبوتن چاہ یو منفی و عبید سر کنا مثبت بھی چاہ بل مثبت بھی بلدہ سائے بھی منفی بھی وہ دیکھا نا خدا متغیرین بھی فی المعنى پتہ ہی شے فی المعنى شے من ذکر متغیر بچا شے یعنی کہ لفظن نبی یا متغیر تو لفظن ہو ثبوتن چیز وہ معنى تغیر خدا دا شرط بھی کہ لفظن اللہ خودے رشا سرکے چی لفظن آدھی تغیر سرکے بھی معنى آدھی اخو دیر اشان او کانوی چی تم دی او گره کانا بیا تغیور مانوی سدا آیا شا لفظن کا لام یکن اسے مثالا لکا زیت رہی ہیں چی جانی قوم سر کر جانی جانی زید لیکن عمر لم یجی سر کر مویر دا جانی زید دا دے لکن لمخش ہے وہ دا وستیا لیکن عمر لم یجی لیکن لوستیا دا مغیر دی دا مخشر مضبط تا او دا وصف سر دی منفی دا وی دیکھا نا او دا لفظنا مغیر دی ویلی دکی چاہا مخشر لفظن دا مضبط تا کنا وی وصف لفظن سلا لم یجی یعنی لم پر غلط اندر غلط نمی ذکر لفظنا مغیر دی یو مضبط بل منفی دا و معنونا مغیر دی دا کنا نمی ذکر او کا لفظن نوی یا معنون تغیر سلا کافی دا زکه دای دای دا مطلب نه ها دای چې متایری ما فل ما په معنا شي نه ولې کنه نو کوم ما جان قوم لكن عمرا هم جاء تشو کنه ما جان قوم لكن عمرا جاء ا زه تکي سوچ تکي نو رو غلا متقوم لكن عمر فاتح کوم دي رو غلا دا کېږي دو تکي دا مغایر کوم دي لفظ نه دي او معنا نه دي زکه چې جا ما جن کوم دا منفی ده کنه لفظ ما پر وېدو کنه ولکن عمر جا دا مثبت ده کنه ها نه دا دغه مثال شو چې دا زلا مغایر دي او معنا نه مغایر ها معنا وایي زکه چې یو چې کوم دي پر کنه اذن مجه ات کوم نه فجه مجه ات کوم نه په بل شي چې کوم پر کنه هغه ثبوت مجه ات امر ده کنه نه پوهیږي و دور خیال مثال کو چې سره کومه معنا شي وي ولا درم هي ها نکا دوی چې غاب زید ولکن بکر حاضر هي وی چې غیب و زید لکن بکر حاضر ای زه تک لفظ خود والا مثبت غاب زید دا مثبت تا ولکن بکر حاضر دا مثبت تا او معنا څه دي سره مغایز نه وي وی زکه چې توی چې غاب زید ها غیب لکن بکر حاضر بکر سره اے منے پر تبدا بھی چلے چھے خضر خدا ماں چھے بکن خیب ندا لیکن بکن لیسا بے خائد ہیں منہ راستا کھا نئے منے پر تبدا بھی چلے چھے خضر شو خیب ندا نئے راستا کلا سے بھی چھے خمال غیب دا میں رہتا نا زید غیب دا وہ بکر غیب ندا ایسا بھی رہتا نا نئے دو کہتا غیور ثبوتن و نفیل لفظن نشتا دوالا مضبط تی لفظن اے منے پر تبدا بھی چلے چھے تغیور نبل اخبارهم دوی چه و یجوز و جایز ده معاها بده کنه سراد دخی لکنه الواو سب چکم دی آواو چکم دی نخو قام زیدون ولکن عمرن قائنون ویچی بلور ده زید ولکن عمر فای چکم دی واو سر جایز ده ویچی ده دیده پورا بده کنه شی ده خلق روشی دخی لکنه چم خرم شو بلفیل نه ایچا سارا ایغی آغا ہاں نا نا نا بے دیکھا نا ویا جوز مال واو بے دیکھا نا اے جس رہا واو جائز دا کام مشادہ دے کو مخبی نکو کام زیدون ولیکن نامرن قائدون دا دے پورا دے عطب ته څه کنه دا د جملې ته پر بچا نه سوجم چې دا وسه لکه نه امر قائد نه لو دا جمله دا عطب کوي په شامل نه کنه په پوس کنه عطب دې پر کنه دا غته جاي دا شي نه دا یو وخت تخفف وکلا کلا تخفیف شې دې کنه مخفف کې زیات کنه ها فطولها مزا څنګه دا ولا شي لکه نه ولا شي څه ولا شي بلام الغان امر غلطي فر کنه وره ای دوه جن دوت کې یو خدای چا مشرته دې سره شي شو کم زیرا شو تشفا کنه او بلې دې وځي نه چې دمو شبات له چا ته دې لکن اتفا سره دا کنه یو لکن اتفا یې دې کنه سي والله فرسون حتى نيز او بام بام و اما ولكن نه اكن دي لكن اتفا په امان نکو څه دې کنه ها نه دا کې څه دې کنه دې څه امان نکو چې دې چې یې مشرته دې وځي نه چې دې ليس فطول غنق مشاع زيد لكن بكر عندنا لكن بكر دو تا كذا خنوية لكن بكر عندنا جيسن لا بكر اسم زي لكن هذا جيسن فماليه لا دا بشر كلا زامتر خاني بكر دا تيرا شوالا بل بخم شفل شو وليتا سيدك انا لأيو چه دي تمني دا دي تشاة دي پارا ان انشاة دي تمني دي پارا تشوك انا انشاة دي تمني دي پارا وځي ته وشي چې تمني چاته ولا شي وې چې طلب دی وشي په طریقې د محبت سره څه کړه تمني ده نه چا ده په طلب دی وشي ده په طریقې په طریقې د چا سره محبت عام دي نه کا دې ممکنات نه وي وکړه د ممکنات نه نه دي څه ده کنه نه ده کړه څه چا نه ممکنات نه دي یاده ممکنات نه نه دي لکه مثلا لیتا هندن عندنا سوچو دیتے ہیں سمانا دیتے ہیں چه کاش کچھ ہندہ امیر سنگوائی چس کے بعد کاش کچھ ہندہ امیر سنگوائی تو بے دیکھانا تو پرشتے سے بیدا مولا کے چیز دو بے دیکھانا چار مون چه ہندہ امیر سنگوائی تو بے دیکھانا نہ دے ذکر نہ دا کی کندو بے دیکھانا دائی دا دے ہندے ای زون څنګه چې دغه غوړي خو دا په طریقې کې کار محبت سره چې کوم خاص سره غوړي څنګه غوړي کار کوي کنه نه دا په طریقې کې محبت سره کار کوي هندا ته وایي ای بیر څنګه وایي تیسو کنه نه نه ځکه په پیل کې نه نه دا طلب دې شي په چا سره محبت سره به دا کده ممکنات نه وي لکه دا مثال شو یا ممکنات نه نه وي لکه وایي چې لیسه شبابا یا ولو ها څه کنه هر مونږ چې څنګه غوړي وایي هر کله دې وایي ها پر کله دې نه حاجی عادتن محارب سنو بیره کنه نمی زکره دوی چو اجاز الفراو و جاید گذر دی فرا سرکه لیتا زیدن قائمان چی دوالا منصوب شی سنو بیره کنه ارگو سا دوالا جزیلا جمله ندی دوی چو بمانا اتمنا منای چا سره اتمنا سره یعنی فرا سا بی آئی چی دو لیتا کنی شده که منای چا سره اتمنا سره و اتمنا دا فاره کلو بیره جب دا تمنا چې کومې بد کنه هغه زمیر ده انا ده فایل شو دا زیدنی مفول او استنیش مفول اول شو او دا کامل زی مفول او په کله په دوه مفول وړي کنه نه دا چې دا تمنا ده تمنا سره هو ده کنه او دا چې دا په کله ده نشو دا څه چې کومې دا زیدن مفول اول شو دا کامل زی مفول استنیش په دې کنه فرادا ده دا ولې په دې کنه اسه دا دلیل په دې باندې په دې کنه نو څه چې کوم دې په دې کنه چې هغه څه سي وې کنه چې لیت ایام الصبا رواجا څه کړه لیت ایام الصبا رواجا هنه اده چې کوم دې ایام الصبا ده من منصوب ده او دا رواجا څه څنګه منصوب ده نو کنه دا هغه چې نه لیت ایام الصبا رواجا چې دا په یو شعر سره وړي دي دا یې نه په یو شعر ده شاعر سره غاټ دا وړي دي په کنه چې دواړه دي نو ځکه دا په نایته سره ده اته من سره ده افال کول نو تیسه نه ها خدای دا ویل چې جمهور هو تیسه نه ها دا یې چې دا چې دي دواړه غاټ نسب نه ورته کوي په نن ځکه جمهور دا جا وته کو چا چې دا داته چې دې په کنه چې لیت ایام الصبا ته کنه کائناتون دا خبر یا خذف تا کاش کی چی آخا وریزی و از منادو والی کولی سر دکنه آخا وی کائناتون آخا وی موجود آوائی ثابتتون سا وی آخا موجود آوائی جنگی سر دکنه پا دا سی خال شی دا کائناتون شی ها زمیر دا دیخن خال دا پا خال جا ہے چا سی جکنو بلکنه پا دا سی خال شی رواجی آچا سا وی ارو پس کریشی آوائی جنگی اخر وفات وای نه جمهور راځي چې دا راځي او مسلمان بنا بر خلیت څه کړه دا خبر خزر په خبر شکه نه تون زمیره دغه نه پاتې کوم دي حال دې نه دا دانا چې دا چې دوه مو په لسانی دا تیش وکه نه بلکې دا مسلمان بنا بر اسې تقدیر دا که ها چې لایتا یا نه خدای کائنات هم روا یا سم دا په کان څنګه یا زمیر دا دغه نه پاتې کوم دي حال څه پېدې ښه ولعل وضل على ذا رجال الترجي اذا شاد فورا ترجي دي فورا شاد فورا يعني ده ده كان لعل في توقع ده فورا سر كده توقع ده كان فتوقع ده في شيء ده كان ها جاء مرجوي سر كده ده كان وغير مرجوي یعنی توقع دا سی ده توقع دا سی پر هغه ده کنه چې آی تو سره غوړی یا تو سره نه غوړی څرګنده ته سره غوړی ده کنه یا تو سره نه غوړی د دوه لري په راستي خدای کنه خدای ته مالې کوم کې نه تشه الله ته پښه ته مالې ده عام وو خدای خو ته پښه ته مالې مخ نه تشه مخرب شه نه مالې خو ده کنه دایوی چې دا کول شاید لکه دا کول ده شاید خو ده کنه احب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا وچ زم محبت ز نیک خلق سره احب الصالحين ها يحب تحب احب ها الصالحين محبين زم محبت ز نیک خلق سره ولست من او خلق زینا منهم د نیک هر جنا پخلا نیک نیو میرے کنا خود نیک خلق سره محبت سره لعل الله يرزقني صلاحا ها میرے کنا وچ امید مې نه د خدای نه چې نصیب کو متا صلاحا اهنه ګورا مو بخوا ته کو ژوند نه اينه خبره په دې شته چې لا الله الله يرزقني صلاح دې په بره کنه نه دا چې مې توقع ده پر چې مودا توقع او چې راته مت څه کو ژوند صلاح انا سیم په بره کنه خدا په شه استعمال نه بره کنه ها توقع ده چې چا مرجوي څه کړه ها مرجوي نه ني سړي زه غوړي د اصل زده غوړي کنه چې زنه یو وای څه کوي څه نه وکلا کلا راسی وی بده کنه چې تو غری نه وني سړی باندې ډرې شي ها لکه وینا چې لعل الساعه تقریبا څرکه لعل الساعه په کوم شي کنه ها لکه دای شي قیامت لري نږدې وي بده کنه او قیامت څه نه وږي دی امر مونږ ورشي په بده کنه ها تاسو ټنګ دابلو چې دی نه بده کنه نه راځي چې ځکه څه نه وږي قیامت مو مونږ ده شي ورشي بده کنه نه دا چې دې تاو کو دې داسې دې پور اورتي چې امر جوړي او تاو کو دې داسې دې پور اورتي چې غیره مونږ سره نه غږی شي خو مې ده دا وی چې وسدل جوړ ده نه قل الله زیدن قائمون او شاذ جر ده په کلمه دل علا سره لکل علا زیدن قائمون نن ذکر اې دته کې زیدن ته پلاړه سره ذکر کړو نن ذکر چې باغ دا ویلي چې دا پر ته جرا ده او هر جرا هم وته جرر کوي ته نه تیسو کنا نه دا چې کوم دي نه کنا دا چې کوم دی وی کنا چې دا جرر کولې احمد خدا په دا سره دا ښه چې دا شال سر کې دا نن ذکر دا د باغ مزاد چې کوم دی کنا دا چې کوم دی وی کنا غری بند مبارد مذاب لده خانه بنده مبارد لئی سرکانا چه لعلا سر جرا زیده مبادا سرکه درسا لعلا زیدین ذکر چه دائی باقای سر قیو شیر سر استدلال کو چیزن دی آقا ایوام اسرادو دی شیر چه لعلا بن معوار من کا قریبو سرکه در لعلا بن معوار من کا قریبو ایوام اسرادو چیزن دی خانه ابرا مثرا غرمه ویلو خمانه دارو بده کنه ها چه تا چکم ده چه آوکا چکم ده چشوه کنه زون امداد ده پراسرای رو بولا چکم ده بده کنه لالا ها بین موار من که تریبو که رایش بین موار بتو تن رشده وی آبی ده تروشی این دوده که ده بین موار چکم ده آبی ما جور ده کنه ده پچا کر ها بلا کنه نه دایوی چه ده لالا سر جراسا چکم ده جایز ده چشوه کنه خو جمهور وی چه نا داسا چکم ده ده شاز ده کنه بایده کنه نه ده کنه ده چکم ده ده پراب ده متاسد جوابینا کریم ده هغه ده کنه یو خدای چې موږ به کړه هغه ده کنه چې دا چې تم دي کې دای شي دا خلای مشغول په بل موار سره څه کوي مې په ځکه ته نوم دا بل موار سره دا ته یې سوي چې کنه ده کنه نه ځکه لا الله ابې مې وار ګټه تر کې دي چې دا مشغول په چا سره ده په بل موار سره دي یا دا ولې کنه چې دوته کې دا جرح حکایتن دا یعنی په بل دوی شي دا مجرو غلاو حدیث خو خامل جرح په داخل وو بدا شاید چې څنګه کنه هغه خلاص ده هغه خلاص نه کړو کوچی کار ده ها یته دا جرح ته ایتنه ولا شي په بل شي مزور غلاو نه کنه دا په هغه مزور خلاص ارسو او نه کړو کوچی دا وی چو فی الله ویل کنا لغات و در الله نه په دې څه لغات دي کوم دي کیم یو خو الله څرګنده یعنی دا څه ویل چې کوم دي الله زیدن قائم و بل و عنا څرګنده چاغلا مین اندی خپل نه بده بدل کې عنا ویل کنا و بل عنا چا عین په چا مده بدل کې پام ځا مده بدل کې عنا و بل ویل کنا لانا ویل کنا څرګنده لأن إن لعل داخل أقل ما شاء عين فانظام ده بدل ها فبدا كان ما أغا لعل لا فبدا كان أغا عين فانظام ده بدل كي وعلى مصدر أقل نوم مصدر بدل كي لأن فبدا كان ولعن وبل صالح كمي ها لعن كمي فبدا كان كذلك كي آخري لا مصدر صدر أقل نوم مصدر بدل لعن كمي دا ټول پسې روغلي دي وايي وای دا یو عند المبرد او په لږ کې مرتب اصله الله اصله څه کو هو الله دې پوهه کنا دا څه وسو چې زیاده په هلم و چې زید کو څه په دغه شلا دا څه ده لعل شو څه ده ولا بواقف ورهم ودا بواقف ټول څه دي شو دي خروج نه دا یو چې اصل الله دا الله پوهه کنا دا نه را لعل یا عنا یا انا یا لعنا یا لعنا دا ټول څه دي دا یې فروغ دي په پیری دا یې دا تیر شو فصل اس په څه خبرې ولته پته خو فه اته فازه تر کوي دا یې حروف العطف الشطم حروف عطف دا لا څه دي عطف شي عطف په لغت شي ما ترې کان عطفا یا عطف عطف عطف هما یې قبول ته راځي تر کده نه ښه نه ها عطف تو ہے جس میں رسم طرف سے نمونے تو خلق آتے فاظا اور فاظا فاظا کروی چی دا محصوص نہ رکھے میلا کروی چاہتا طرف سے محصوص نہ رہے پا حکم شدی تشکر کنا یہ غیتا گر گرزا ری چی دیوی تو خلق آتف لاغ تی الواو والفاء وثم وحتا و او و اما و ام و لا و بل تشکر کنا دا چی تو خلق ہے عطفا دی ایسے تفسیر خدایوی چی ولیکن او بل ولیکن او بل کیسا لیکن ادا جیسا لاس پر راشو چندی مخفف ایسا رو سوائی چی فل عربات الاولو دا اوال اوال رسل بیر اوالینی کیم واو فا سمم خطا دا سل بیر اوالینی در جمع دا چا دی پورا دی جمع دی پورا دی نم ذکلا اینی دا جمع روی دی مطوف سی چا کرا مطوف علی تر پا مخشا خوف مشی نم ذکلا پچاس ہے پاپو جی نے ہاں کاپو دے کے یامی میں پتوارے پر بیا تھے تھے ہاں کاپو دے وہ کوئی نہیں سال کا ہاں پاوالا میں کاپو میں کہے وچ تے پتہ مند بس ہے کافی تشوا کا ہاں زکر بس زاد دے پدے سے سال شریک تھی تو دے کنا کہ دا کہ تم جمع ہو تم نے جاتے موتو دے ہاں بس پہلے سے پاپو مشے جمع ہو والی ہاں کوئی دن بعد دوست سفر تھا پھسے فل واو ول جمع مطلقاً بدواو چھ دا جمع دے پر مطلقاً فرکه دا متکن دا مانا چه دا وشایی سره کانا چه دا ماوتو شرید دا دیچا دا ماوتو پا خوکم شه فرکتا شرید دا سره کانا بکی دا سره کانا چه دا کک نزو بره کانا مقترین دی سره سرکیر سره کانا قداسی چه مورتا پا ترتیب سره دی مانا زکر پا ترتیب دی بغیر دی ترتیب نه دی سره کانا بچه پا ترتیب سره دی دا مطلب دا سره کانا هم چی یعنی سر کتا حکم دا والتا والو رغل دا سنیتا وایم رغل پا دیو درات نکو یعنی سر کتا سنیتا والو رغل دا اوالتا خوشتے برغل دا پا دیو دے بس دا روشایی سره کانا چی بی سر کتا جانی زیدون وعمو چی دا عمل ندا سره کانا اے دیکھ ستا دا مجی ادا سے سبیتا لکا چاہتا چی سبیتا دا عمر پا دیو سبوت مجی اد سے دا کتنے پر ایتانا دا کتا سر بس ایزا متضام دا قدر رکھتی بیا سرے کھانا چی دا مجید دیتا دوار تا پٹھاک سا بیتی سرکے بھی ان دوار پٹھاک رو گلی سرکے بھی مختارین بغیر ترتیب نا دوار پٹھاک رو گلی جن دی زیادہ پر چی جانی دائی دن وہ قدر رکھتی بھی چی پترتیب سارا بیا سرکے بھی دا پترتیب سارا چی بھی مثال کا آوال گوتا سا بیتی مجید بلو بیا دا قدر رکھتی بیا مثال کا چی آوال دے خیزیتو سا بیتی غصہ دے عمر سا بیا مثال کا بیا چی جانی دائی دن معمول لکه زید وزن تمر سولی عمر وزن تا یا داسی دی چه آوازی تندی تا بیت دی بیت دی و بس بیا آوازا دی اوسا تا بیت دی بیا داسی بیا رسی جانی زیدون مثال که عمر مشرق والا دا و زید بسا بیا رسی جانی زیدون دا تیر پده مندر کو چکنی جن چه داغا نیشانا عمر ندا باتوف دا جامع را دی چا سارا دا وارا سارا شریک تاور سارا تدا خکم شه نه نه زکر بس ازینا جو تین نرسو پس دی مدارت کو ویده تانا عام دی دینا کدا را سی بی ویده تانا سیدا شرکتی محانوی سارا سرکی بی او کار ها پا ترتیب سارا دی نه زکر نه بیده او پیری بیده چه نخو جانی زیدون و عمرون بس یعنی زید سواهون برابار دو کانا زید مقدم فی المسجد یعنی کدا زید مقدم نی پو مسجد ادسه من ذکر او عمر وی کانا یا فرس کری عمر مقدم پچاسه پدا مسجد ادسه من ذکر یا جوانی مقدم فرس کری دو کچھ بارا گاڑ روغلی دی بیا دا سے بیرا شے ندائی وی چھے لکا جان زید ممنن دا تو بیرا شے بارو بارا لکا زید مقدم پو مسجد ادسه یا عمر مقدم پو مسجد یا جوانی مقدم چشکا کانا ولفا اول ترتیب و فیشا دے پرسی اے ترتیب دے پرسی تشکا تھا نا یعنی سمانا او ترتیب دا مانا چے آوال بے دا خوکم میں دیکھا نا دا بے پچھا مو دے دی پا متفرد اے دینا وہ سے بے پچھا مو دے دی تشکا تھا نا ترتیب دا مانا دیکھا نا خو بیدا محلت ہے بہر دیکھا نا محلت نا چے پلمان سے بے محلت نوی چیز نا میں ذاکر وحنی پسی تیر سوائی چندی پا زید پسیل ہوتی امرا در ایدل آگی پا بیرے کن دانت و سمم لی ترتیب و سمم چا دی پر آتی آگا دی فیسر پتیش شریکا دو خمی چا آتی ترتیب دی پر آتی انہی سمت لگ دا چا آوائی دی خکم لگ ایدل بچا دی وہ تو بڑے اسے بچا دوں گے پدیش سر شریف سے ہو بے مولت نے پچا کر پدیش سے پاس کیا آخر بغیر جو مولت نہ دی وہ پدیش سر نو خدا حلال زید ثم عمر وچ دخل شو زید یہ دینا بعد بیا عمر جی نے دا دا کلا دے وچ زکار جن متقدم آوا چ زید دا مخشی پر دخول سے تسکری مخشی پر و بینه مولت و دې په مشه سره دي ها سمې دا مولت دي چې دې ها دغه سره په پیړې خو ورشه دا خدا شو و حتا و دې چې دا خطا جوړه قسم دا په شان د سمو د فطر تی پته شي ول مولت په مولت دا کا په ترتیب دلات کو دا په ترتیب نه اول مولت ته کوم څه بوته چاته ها او په هغه مولت په دا وسه ځي ها خدای چې الا ان مولتها اقل من مولتين مولت سمم لیکن اہا مولت دے کلمہ دے خطا آ کامی دے مولت کلمہ دے سانا سمم تشبہ تھا نا مولت بھی دا بشے وہ پر نسبت آیا دا سیوی چھن دی آہا کامی چھن دی نگوا کرا کھشو لگے دا خطا متوسط آسا پر مان دے غیفے ہو دی چاہ سے دے سمم آسا سرس کے شو غیفے پر مشروع رو مولت بینا چھن دے پر مشروع مولت شتا رو مولت شتا دا بشے نہیں دیکھا نا وہ بیا پا خطا سے مولت جو تا پدے سے مولت تا دا حکام دا ہاں نیدو پا دلمان دیکھے ہو لے ہاں تشوہ کھانا اچھا یہ دیکھنا بعد ہاں دیکھنا دے غات پورا دے خطا دے پورا یہ خطا دے استعمال دے پورا دوا شرطینہ دے سر کیسے دوا شرطینہ دے آجا تے کرتا بھی دائی تو سمم شا و یہ سر تو و دا شرطو ان یکونا معطوف ہوا چوی بے آ معطوف دے خطا نگا داخلا فی المعطوف علیہ داخل پچا سے معطوف علیہ سے یعنی دا شرط خطا دے استعمال پورا دا شرط دا کنا خطا عطفا نو نا دا خطا اے عطفا فرید کنا چا معطوف پہ داخل پچا سے یعنی سمانا دا تو ہے چا عدد آہ معطوف پہ بعد بھی دے معطوف علیہ نا سرکی بھی بعد بھی چا معطوف علیہ تشکا تھا نا چا त्यसको जुसक चाहिँ जुजु छ मोतोफन ल्याइदिन्छ, यिनी बाघ उयो छ त्यो मोतोफन ल्याइदियो ठिक छ दर्शन सुन्ने अच्छा वा या त फिर कुवतन फिर मातुफ खान बला करिमा दत्ता छे दो दू कभी कुवत पचास है पमातुफ से कुवत पचास है ना सत्ता सर खाना कुवत मातुफ से ना मना दो खाना चे आ मातुफ मातुफ है ना आखो बाग भी जुज भी दे मकबला ना کبھی بات کبھی آئی مکل میں کبھی کبھی کوت پماتو سے لکھا مثال ہے کہ مات نہ تو خطل ہم دیا ویچ مرسول خالق مرسول خطل ہم دیا خط چم دیا نہیں ہم دیا تو دفعہ نہ تو ہم دے تو خطا سر خدا ہم دیا وہ دیکھا نا دا کبھی پن بس رام خال کے دیکھا نا یہ سور میں جب آتا لوئی دیکھ دل او زو فن دے سر بولا گوا سیدھا پھر تو کبھی کو تم دب سے او زو فن جا زوف پھر تو کبھی زوف دام اتلا بنا ہوئے دیکھا نا چھ ہاں ہاں ہم تو کیسے بھی ہندی ہاں آپ بھی سوچے ضعیفہ بھی سوچے بھی یا بھی سوچے کبھی یا بھی سوچے راستہ جگہ کئی مثال کے جو نکو کا جمل خا جو خطر موشات ویچ رول لا جون ہو سکتے نا خط الموشات خط کی چاپ ہے دلو لارو سکتے نا موشات جمعنے ماشنے نا آخر سے دیکھا نا یو دے جو زیو لاری نا ذاکر ہے یو دے لرائی موٹھو رو لاری سر پہ چندی یو پہ دل دے جیسے نا دا پہ دلو لاری چندی پہ دیکھا نا دا موشات جو نا دا باز کو دیکھا جو نا دیکھا نا دیکھا باز دیکھا نا دیکھا نا خدا پہ نا سر چندی ہے رائی پہ کندی دائی جوا دا خبر چندی چاپے زبا سے جوا دے سے محلت محلت خدا محلت سے محلت دا مانا ہاں ٹھیک ہے خدا مطلب دا چیز محلت وہ دیکھا نا خطا سے دا وہ دیکھا نا دا ذہنی بھی خریدی نا پاسما سے جدا آسا ہے خریدی دا دیا ماتن تو خطر ایسے دیکھ لو سکی تم دی ترتیب مثال قدم چاول مشق خلق مرش کو وہ سے صفر ہم دیا کو تو تک دا ترتیب چدا چدا ہم دیا وہ سے صفر مرش ہے رہا نا دا ترتیب ذہنی اثر کے دا ان سے مطلب بولا عقل دا ہوئی کہ آواز وہ ہم خلق مرش ہے رہا نا بیا دا سے کہ تم دا ہا کو شریف کر ہم دیا سے دا کو اشراف تی شریف تی دا دا دا سے سی بشے ہاں بولتے ہاں پیدل روشی ترتیب ذہنی دا پرشتے البته کنا ولا په حقیقت کله کله په خارج شه داسې وی چې په دې کنا ها ها چې راته کوم په دې کنا ها په دې ډول مخشه شي په تا غاړه ور خو پیږي نه زه کنا مې زیته دراولې درېو دې دراولې دې په دې کنا اشته دې په په دې ډول پېښې پر مخ شي نه په خارج شه داسې خو زه زه دا وی اکل دا وی نه چې زه اواز داغه اوسه څه ده نه په دې دا دویم شرط ده دا دویم شرط کې شرط چې کيم په حق تاسو کيم ترتیب ده چه وادا متفالیه اوسر سوی دست تطیب سو دا یعنی ضروری دا شرط چیم دو بیدن پا خلاف دیخ سومونا چه پیش سوی چیم اخری چیم بس دویم